Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Antxeta irratiko entzuleok, ni Paola Oskondaiz eta nire ondoan ba Jean-Pierre Garokarene dut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo Paola. Kaixo. Ba, gaurko saioan ba hainbat gauza ditugu aipatzeko, asteburu potola dugu aintzinetik, hainbat hitzordu ditugulako, baino poliki poliki hasiko gara denekin. Bidaso eta Real Union izanen dugu lehenbizi izpide batetik, ba Bidasoak bere heldu den urteko denboraldiko lehen taldeko eta bueno, ba klubeko talde tekniko berria aurkeztu duelako astean zehar eta bueno, ba beraiekin izan gara. Beraiek ere, ba heldu den denboraldiari begira jarri direlako dagoeneko pixka bat eta bueno, ba izanen dituzten helburuak eta erronkak ere izan dituztelako izpide. Bertzalde, Real Unionen ba oraindik ere ez dago erabakia zein izanen den urrengo urteko entrenatzailea, ba akordioak lotzen saiatzen ari dira Fran Justorekin, baina oraindik ez dago ezer erabakia. Hala ere, ba lanean dabiltzate, batez ere klubeko veteranoak lanean dabiltza, ba hain zuzen ere bihar Irun iria veteranoen 7. txapelketa ospatuko dutelako San Martzial besten barrenean ohikoa den hitzordua ospatuko dutelako. Arraunean, baigandean Donostian Espainiako txapelketa jokatuko da eta Irunera bueltatuta ba hainbat hitzordu izanen ditugu, erran bezala ba San Martzial besteen programaren barrenean ohikoak izaten diren hitzorduak hain zuzen ere. Juan Magarate martxa zikloturista izanen dugu, Jaizubia Ipika kluban ere Irun iria saria izanen dugu, Txingudi Rugby klubak bereguna ospatuko dugu, Lurralai Eskuas klubak ere ba San Martzial txapelketa ospatuko du asteburuan zehar eta horrela ba hainbat kluben hitzorduak ere zerrendatuko ditugu gaurko saioan. Beraz, demora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, hasieran erran bezala, astean zehar, zehazki pasaden asteazkenean Bidasoak bere talde tekniko berria aurkeztu zuen, urrengo denboraldiari begira, 2024-2025 denboraldiari begira hain zuzen ere, badagoeneko badu taldea osatua, talde tekniko berria izanen du, badakizuen bezala Bidasoak, eta tartean, ba, Alex Mozas izanen da, lehen entrenatzailea, Javi Campo bigarren entrenatzailea, baita Arrobiko koordinatzailea ere, Nacho Torreskusa prestatzaile fisikoa izanen da, bai lehen taldean, bai kluban, klub osoan ere, bueno, Arrobiarekin lanean ariko da bera ere, eta azkenik Jorge Martinez, ba, atezainen entrenatzailea izanen da, berak ere lehen taldean eginen du lan, baina baita Arrobiko atezainekin ere. Beraz, pasaden aste azkenean, aurkeztu zuten Palmera Monteron talde tekniko berri hau, eta urrengo denboraldiari begira izanen dituzten erronkak ere, azpimarratu zituzten, Alex Mozas solastu zen, eta berak aipatu zuen, ba, zinetik ongi dagoena mantenduko duela, baino ba bere identitatea ere jarriko duela taldean noski eta bueno, ba batez ere defentsan gogorragoa izanen dela edo kontaktu gehiagorekin lan eginen duela aipatu zuen, bere jokatzeko modua ba horrela izan delako orain arte eta bueno, ba horrez gain zalei ere eskatu zien taldea babesteko orain arte egin duten bezala ba horrela segitzeko eta taldea bultzatzeko. Eta batez ere, ba aurrengo urteko erronkak Asobal Ligan lehiakor izatea izanen dela, baino baita Europan ere eta Europan jokatzeko ba erritmoa bizituko dutela edo bizitzen saiatuko direla aipatu zuen, pixkat jokoa, ez, hortara bueno, ba egokitzeko, ez, Europako txapelketan ohikoa den erritmo hortara egokitzeko edo jokamolde hortara egokitzeko. Beraz, Gurutzagin Agalde presidenteare bertan izan zen eta berarekin solastu ginen, hain zuzen ere talde berri honen inguruan eta klubak orokorrean ba izanen dituen erronka berrien inguruan. Beraz, adituko dugu. Demoraldiko talde tekniko berri aurkeztu duzue, bueno, dagoeneko pres edo prestatzen ari zarete, abuztuan hasiko duzue, bueno, lehen taldeko aurre demoraldia, baino dagoeneko ba pixkat elkarrezagutu eta lan horretan hasi edo proiektu berri horretan lanean hasi, ez? Hori zanen da helburu hemendik aintzinera. Bai, bueno, aurkezpen publikoa gaur, ez? Aurretikan ere, aurreko asteetan ere lanak egon dira plangintza moduan. Azkenean demoraldia abuztuan hasten da, baina entrenamentuak eta baina aurretikan ere landu behar da. Eta bai, gaur aurkezpen publikoa egin dugu eta bueno, hie esan aurrera pauso oso garrantzitsua dela klubarentzat, ez? Ez bakarrik balen taldearekin lan egin dutelako, baizik eta bueno, ba Arrubiarekin ere, bai mutilekin, bai neskekin eta zentzurtan ba pertsona espezialistak daude, ez? Arlo bakoitzean, beraz bueno, ba hor nik uste dut klubaren aldetik apostu potente badagola, talde oso oso potente bat lortu duguna. Eta bai, Alex izango da buru, lantalde horren buru, baina bueno, azkenean berak dioen bezala ba, lantalde bada eta denen lana da, eta ba, bere helburua da ba, talde lan hortan egitea egunerokotasunean, eta bueno, horruntz goaz, eta nik uste dut ba, bidasoaren azkuntzan, kirola azkuntzan, ba, eman beharreko pausu bat zela, eta bueno, etorkizunera begira ba, egia esan oso ilusionatuta. Badira gauza batzuk, ba, bueno, berdin edo gauza bera modu berean, ez? Lanean segituko duzuela edo ba Arrubiarekin alde batetik, ez? Lanean segituko duzue, baina egonen dira gauza berriak ere, ez dakit gauza berri horien, ez? Gakoren bat edo azaltzen alduzun. Bueno, azkenia entrenatzaile bakoitzak ba bere ikuspuntua dauka, bere liburuzka eta bueno, Alex esan duen bezala, ba uno gauza batzuek ondo egiten ziren, baina berak ere bere ikuspuntua dauka, ba bai defentsan ba agian pixka bat kontaktu gehiago erabiltzea, bai transiziotan, bai gorontz eta bai berentz ba azkarro jokatzea, ba Europak eta ba gaur egun daukan dinamika horruntz joan ez, ba eskubaloi moderno horri behiskat begiratuta, ez? Eta bai, ba Arrobiko lana guretzat hasieratik handuela bostuta eta erdi sartu ginenean, ba direktibaren apostu garbia izan zen, zentzurtan orain beste pausu bat ematen dugu, eta bueno, ba Arrobion ere lanean, etorkizunari begira, neskekin ere ba oso ilusionatuta, ba, lehenengo historiako lehenengo talde seniorra ba ez dakite aurten edo datorren urtean emango den, baina aurrentzere lanean gabiltza, beraz egia esan ba etorkizuneko pausuak ematen, bai Goian, bai Arrobian eta bai klube zala. Aintzin pauso, bueno, hundiak egonen dira, hemendik aintzineraz bakarrik lehen taldean azaldu duzun bezala, baina bueno, lehen taldeari dagokionez, erduen urteari begira, bueno, ba Europan ere arituko da taldea eta horrek bueno, nolabait errateko zailduko ditu lanak edo gogorrago eginen du demoraldia seguru, lan gehiago egonen da. Horri begira ere, bueno, ba nola aurre ikusten duzu lan talde berriaren eta dauden jokalarien lana? Bueno, Aldesek esan duen bezala, ba, taldea ikaragarri gustatzen zaio, taldea oinarri oso ona dauka. Berarentzat esan duen bezala, ba, nahiko izango litzateke, ba, datorren urtean konpetitzeko. Hala ere, ba, guk zuzendaritzaretik eta batez ere ba Julenek egiten duen lanatik, ba, direkziotik, kirol direkziotik, ba, bueno, ba beti adi gabiltza lanean eta bueno, ba, egoeran bat sortatzen baldin bada, ba, horrela joko dugu, baina printzipioz ba oinarria ona dela jakinik, beraien lan ere ba, plus bat izango dela jakinik, eta bueno, zentzurtan lanean beti, baina lasaitasunez. Ederki, eta bueno, azkenik barkatu taldea, jokalariak iaia beretsuak dira, aurtengo beretsuak, eta horrek ere, bueno, ba, beraiek egokitu beharko dira lantalde berrira, lantalde berria talde hortara, baina horrek ere nola baita egonkortasun bat emanen du, ez? Dagoeneko balenagotik daudenak segituko dute, eta bueno, ba, denen artean egonkortasun hori edo bermatuko da, ez? Nolabait errateko. Bai, zalantzari gabe entrenatzaile edo lan talde berri bat etortzen denean, beti egongo dira aldakuntzak, baina denak elkar ezagutzea, denak orain arte ba elkarrekin lan egin izana eta ba horrek daukan ba aberastasunak ere ba plus bat emango dio, ez? Ez da jokalari berriak ba, sartzea, baizik eta daudenak ba ondo egiten zuten gauz guztiak ba aprobetxatu, gehitu eta bueno, horrek ere nik uste dut lagungarria izango dela ba talde teknikoa bai leria korredukitzarren eta beraientzat ere ba talde tekniko guztiarentzat ba errazago izango da ba dauzkaten ideiak ezartzeko eta denek nola ezagutzen duten ba horretik an egiten zena ba horrekin ere oinarritzat hartuta ba hobetzen joateko. Ba horixe, aditu duzue, hori izanen dira urrengo urteko, horiek izanen dira, ba taldeak izanen dituen erronka, kaso ba ligan, ba, bueno, ba beti bezala lehiakor izatea, baina horrez gain, ba Europan ere arituko da taldea eta Europako txapelketan, ba ere, lehiakor izatea izanen da helburu nagusia eta horretarako, ba horixe, aurkeztu egin dute talde tekniko berria berriz ere oroitaraziko dugu Alex Mozas, Javi Campo, Nacho Torreskusa eta Jorge Martinez ariko direla bertan. Eta gurutzek ere aipatu du, ba horrez gain bertze klubak edo klubaren izenen ere bertze erronka batzuk izanen dituztela eta hortan sartzen da emakume taldea egitea ere edo sortzea senior mailako emakume taldea. Aurtengo demoraldian ezakigu datorrenean ere izan daiteke beraz. Bueno, ba lan handia eta talde, bai. Nesken taldea dago. Bai, senior mailakoan behar da. Gauza, bi gauza aipatzeko, bidasoak hartu ditu aurten 815 gol. Bigarren taldea izan da alde horretatik. Barça hartu ditu 772 gol. Alex Mozas ez da, aritzen denean indartu behar duela defentsa hori, ez da, ez du esan nahi gaizki aritu dela. Ez noski. Baizik nahi duela kontaktu gehiago izan Europan. Bai. Aritzeko, bai, kontaktu gehiago, ez du hor, eta gero aipatu behar da, bigarren postu hori hobetzeko lana inbiarko dela, eta gogor. Hori da, bai. Apostu ez arriskutsua, beste apostu bada, ez gara bueltatuko, kontu honetara, baino kontutan hartu behar da, ba, postu horra, galanta, ekonomikoki ere berezia dela, eta ziklo bat amaitzen dela, eta ikusiko dugu, gorra izango da, Alex Mozas. Mm-hmm. Oso gorra izango dela, taldeak nahi du hasi jokatzen ere Europako, baino ez Europa Ligan, baizik eta Championsen. Hori da. Eskatu, gomidatuko dutela. Mm-hmm. Nik uste du, Final Four egon ziren gurutzak inagalde eta Julia inagalde, han bulegoko kontuak, ba, aski ondo moldatzen dituzte, eta ondo moldatzen dira bertan. Baina hor, indartu behar da taldea. Mm-hmm. Bai. Indartu behar da. Gazteak bere lana dute, egiteko oraindik, landu behar dute, landu behar dituzte, eta hori garatu behar da. Eta erraza izango alde horretatik, taldeak erakutsi du lehiakorra dela, Asobal Ligan. Mm-hmm. Joan den urtean, Europan ere lehiakor ibiltzen, ez azken bolada honetan, baizik eta azkeneko kanporaketan Sporting de Lisboaren aurka, jokatutakoa lehiakor izan del, erakutsi zuen taldeak lehiakorra zela. Baina, Championsen beste kontu dutzen nik zerrenda ikusi dut, eta, bueno, ez dakit nola iritsiko diran gazteak, hain zuzen ere Gorka Nieto, Furundarena, gazte horiek nola iritsiko diren, mm-hmm. Asier Ribar, baina, egia esan, gehiago indartu beharko duela taldea, hori argi eta garbi da. Eta gero, behar da, Europan jokatu, behar da, Ligan jokatu, eta bero, beste ardurak hartu. Lana, hain dute aurretik, bai. Alex Mozas eta bezne datekoak. Torraskusa Espainiar selekzioarekin egongo da joko olimpikoetan. Bai. Pentsatzen dut hori ere prestatu da dutela, ba, gainditzeko bai. Arazoak, eta beraiek bloke tekniko nazional horretan ari dira, eta hori bere, ba, neurriak hartuko dituzte, ba, hori ba, bidasoako lanak eta ba, selekzioaren lanak betetzeko. Eta, bueno, ikusiko dugu nola modatzen. Apostua garrantzitsua da, apostua mm-hmm. teknikari honekin egina dago, formakuntza mailan bere kapazitatea dute, mm-hmm. Oso azkarra dira alde horretatik, baina kudeatu beharko dute goi mailako talde badea. Bai. Beraiek esan gaituzte nola egiten duten lana Alcobendasen alde batetik, Torrelavega nola kokatu duten Europan bertan, eta mm-hmm. Jakobo Kuetara kartuko du lekukoa. Bai. Eta Jakoboren lekukoa Alexek hartu du. Hori erakutsi gaituzte, eta kudeatu dute aurten ere talde bat arazoekin. Zer ba, jokalari hainitzek min hartu bat zuten, eta azken boladan, ba, fitxaketa batzuk egin zituzten, konpontzeko, zorte txarra izan zuten azken boladan torrela began, hori ere gainditu egin zituen, oztopo guzti hori gainditu, lekua bere taldean jarri, finalera iritsi ziren, kopako finalera iritsi ziren jaenen, orduan erakutsi dute, goi mailako arazoak, ba, konpondu ditu bestela, bai. Beharrean. Beste kontua, Irungo kontua. Nik uste dut denon aldetik laguntza izango dutela, eta alde horretatik, ba, zorte hon, gaztea dira, bai. Gertuko jendea, eta nik uste dut, ba, gauza ongo joan, ondo joango dela, eta nik pentsatzen dut geure gazteak ere bere leku hartuko dutela. Bai. Gorka Nieto urte bat gehiago, pixkat eben berreko zaio piper pikin bat, berak badaki. Bai. Horten pixkat piper pikin bat bideko, bai. Eneko Furundaren ere bai, Iribar bera ere bai, eta gero Mikel Zabala, Dariel, eta hogei enparan, jokalari gaztea ditugu, bai. Oraindik ere Kabero ere bai, pivotelanetan bai Mateus eta Jeptic hortxe bertan egongo direla ere, ze bai uste dute esladozki azkenean beste talde bat, joango dela prestatuta bezala, eta gero beste jokalari bat, poloniar bat, azkenean uste du fitxatu dutela, Piort Milzarski edo abizena aski komplikatxua, baina honik uste du beste talde batera joango dira, uste dut, la jarara utziko dituztela, bere formakuntza mailan, atezain gazte bat ere fitxatu dute, ba formakuntzak mailan hobetzeko. Eta bueno, aipatu behar da Mazileren kontua ere, ba, hor mediar baui Dunkerkera joan da, eta bere ordez eskarbentuko atezain bat iristen da, eta hor normalean gurutzaien aldek badaki, oita bat urte onda oi boi mailan badaki, eta bere anaiak ere bai, eta teknikariek ere badaki de hori, eta Mazilek bere eskarbentua erakutsi izan du askotan, eta hartalekur ere bai. Eta nik uste dut alde horretatik, ba, bi atezain ona dituztela Maziel eta Jakub, eta taldea alde horretatik, ba argitsua dela. Gero, ikusi behar du, nola moldatzen diren gazteak. Ba, bai. Urte hau, nola aprotxatu duten. Galdetzen mali behar duzu, jokalari bat txetako zenuke, bai. Bai. Bai. Bai, indartzeko, pixka taldea indartzeko, ze ba, azkenean babarraunak ere zure ligan jokatu behar duzu, datorren bai, urtean ere, bueltatzeko Europara. Hori da. Ta horrek, azkenean lesio bat balin behar duzu, Salinase ez da, editu ogoi urte, eta gazteekin June Mujika adibidez, Julen Mujika oraindik ere garatu behar da. Eta lagundu behar da. Nik jokalari bat, eskarmentu bat. Ze jokalari bat fitxatuko nuke? Erdilari bat, iparrorratz bat, erdian ari dena, eta agintzen duenen jokalari bat. Hori komplikatu da, noski, diru aldetik, eta jokalari, ba, on bat, eta asmatu, alde horretatik. Eta kitxo, besterik ez, kurzu jendea pres dagoela, eta orain, lanean ari direla, eta kitxo, besterik. Bigarren taldean ere, badakizu aldaketak egon direla, Hugo Sánchez ardura izan dela, Diego Lorenzo bai, ordeaz, Eñauturu Iruñuela ere sartzen da, Jon Gómez, bai. Atezainen prestatzailea ere, eta, bueno, horre ere, ba, helburu nagusiak, gazteekin, Jonan de Riribar, Sladovski, baino Guadalajara joan dena, Beraza, Alex, beste jokalari bat urruñarra, bueno, horre de jokalari gazteak, arrobitik irtetzen direnak eta lana betetzeko, eta erronka nagusia hor dagoela kokaturik, bai klubarena eta bai teknikarien berriena, eta bueno, nik uste dut ondo jango dela, hori, no? Emaitzak, bai. Ikusiko ditugu, baina nik uste dut, hori dena ondo bideratu dela. Hori da, ba horixe dira, ba Bidasoako kontuak. eta Real Unionen inguruan, ba, hauek oraindik ez dute erabakia taldea, ba, Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin izan gara, eta berak aipatu digu, Fran Justorekin hitz egiten ari direla, edo, bueno, ba, akordio bat bilatzen ari direla, baina oraindik ez dagoela ezer erabakita. Jokalariak ere, badakigu, ba, batzuk alde egin dutela, edo beraien jatorrizko ez, taldera bueltatu direla, eta beraz, ba, alde horretatik ere, bueno, ba, oraindik ere ez dago guztiz osatua taldea, beraz, bueno, ba, pesatze dut datorren datozen, ez, asteotan jakinen dugula zeo zer, edo ikusiko dugula, ez, ba, zer erabakitzen den, nola osatzen duten taldea, ez, bai. Baino momentuz, barran bezala, Fran Justorekin, ba, akordio bat edo hitzarmen bat ben, sinatzen saiatzen ari direla, baina ez dagoela ez zer erabakita. Ni pentsatzen nuen, bai. Eta aipatu zidan, Mikel Bengoa esan zidan, ba, egunetik laro gaita marra egina dagoia. Eta akorunan amaitu zenean horreiagoka ere hotelean bertan egon ginen, eta, bueno, Igor Remerik luzatu zion eskaintza, bera gustora hartu egin zuen eskaintza, Galizira joan egin zen, eta atzo gauean Mikel Bengoak esan zian ez gaizki gabiltza, eta erabaki bat hartu beharko dugu. Hartu beharko dugu. Nik oraintxe bertan, oraintxe bazkal ostean, ba, ez dakit bertan ze neurriak hartu behar dituzten, baina ja maiatzaren erdian gaude eta erabakiak hartu behar dira. Zer, ba, horre denboraldia, uzailaren 8an, 9an, 10an hasiko da. Bai, hori da, hemendik hilabete batera hasiko dira. Eta jokalariak behar dituzu fitxatu, ja, ez azken orduan egon jokalariak fitxatzeko, beste taldeek ja mugitua dira. Bai. Egia esan, Kordobata Nasti eta Kordobata Barça Atletikek oraindik denboraldia dutela maitu eta bar, baina alere gehiengoa egina dago. Bai, eta aipatu genuen, ja, Eskobar bertan ez da egongo, Leonesara joango dela, eta 20.000 euro edo 180.000 euro kobratuko ditu, Solís ere beste talde batera joan da, Antonio Montoro ere beste talde batera joan egin da, eta kontratupean orantxe bertan Rivero eta Ander Bidorreta. Hori da. Orantxe bertan. Baina nik uste dut ere alde horretatik jo beste jokalari batzuek joan den urtekoak finkatua dituztela, baina entrenatzaileen sinadura behar da alde batetik, bai. Eta gero, deia, Oria. Jaso behar da, Idan Perez eta beste bai. Nik uste du jarretuko du da, baina oraindik entrenatze berri batekin, plangintza berri bat, ez? Hor da, hor zeo koska. Baina, berandu gabiltza, berriz bai. Ere? Hori da. Oez. Bai. Erran bezala, hilabete eskase falta da, ba, aurre demoraldi hasteko eta entrenatzen hasteko eta, bueno, ba, osatu beharko da taldea. Bueno, Fran Justo, bai, guk ezen, bueno, ez balin bada zulorik, Fran Justo izango da, zuloa hortza, hortxe dago, kokaturi, ba, iritsi da. Ni, ekatombe jarri nuen gazteleraz. Salbo ekatombe jarri nuen, bueno, ba, bai. Iritsi da. Eta justo, omen, ez duela jarretuko baino, dakit, azkenean jaso egin dugu, Mikel Bengoa kirol zuzendariaren iritzia ere bai, eta bere ala entzulek entzuko dute, eta pentsatzen dut ere, beraiek ere, pentsatuko dut, baina oraindik entrenatzaile gabe? Bai. Pentsatzen dut, entzulek hori aipatuko dutela. Nola, dena aldatu den, ikusiko dugu. Bai, ba, erran bezala, Mikel Bengoa kirol zuzendaria deituko dugu. Bueno, ba, egoera... Egun hauetan, ba, saia da, ez da, azkenean, bueno, Fran eta bere estafarekin, ba, bueno, bion artean saiakerak egiten ari ditugu akordio batetara ailegatzeko, baina oraindik akordio hori, ba, ez da ailegatu, eta gure ideia, akordio hori ailegatzen ez baldin bada, ba, bueno, ba, aliketa azkarren beste staff batekin ba itxegiten astea da. Egia da Reunionek prest dagoela egoera guztietan ondo goteko eta alik eta azkarren entrenatzaile bat ba aurkeztuko dugu salei, ezta? Eta gero hori dela eta ba baita ere jokalari askokien itxegiten ari dugu eta uste dugu gure goera oso azkar ba, bideratuko dela eta proiektu oso polita eta interesgarria egingo dugula. Bai, arrazoi, egin beharko. Ikusten dute, ostirala, gaur, amalaua, amabosta. Azte burua, ja, hilabete erdia joan eginda. Hori da. Eta berak aipatu du, Mikel, jokalariekin hitz egiten ari direla. Bai. Normalean erabeki horiek entrenatzaileekin hartzen direla, kirol zuzendariekin ere bai, baino entrenatzailearekin. Bai. Ze entrenatzaile berria izango dugu? Ba, oraindik ezakigu. Ezakigu. Horrela da. Bai. Eta berak aipatua, joan den astelenean, astearten, nik uste dute justoren agina dago, justo gaine, eta gero aipatu dute Algeciras, Almeria, Ponferradina, bueno, hor ordezkariek bere lekua ere hartzen dute, eta askotan, ba, sorpresak egoten dira alde horretatik. Bai. Eta sorpresa bat izan da, Jorge Agirre hain zuzen ere Portugalera joatea. Bai, hori da. Bai. Futbolaria, Lisakarra, Realaren ditugu, Mirandesen, Osasunan azken bolan, Balen Mailara. Hori da. Sorpresa bat. Bai. Bueno, ba, bertan iritsi da. Beste sorpresak izango ditugu. Irunen ez dakigu. Hori da, ikusiko da. Ikusiko da. Eta pensatzen dut datozen asteotan edo egunotan, ez? Asteotan, ez dakit, asteotan. Bai, alik eta azkarren seguro edo, bueno, ba, abudo. Pensatzen dut, jakinen dugula, ez? Pentsatzen dut, bai. Pentsatzen dut. Ba, horixe, eta Bertzalde Real Unionekin bukatzeko, ba, ipatu behar dugu, asteburu honetan, zehazki, ba, biharrik ainaren 14ean Real Uniongo veteranoek ohiko txapelketa triangularra izanen dutela Estadion Galen, Real Unionek, ba, Irun hirian veteranoen 7. txapelketa Iñaki de Mujica memoriala ospatuko baitu, erran bezala, ba, bihar Estadion Galen, Real Uniongo veteranoen elkarteak antolatuta. Txapelketa triangularra izanen da, ipatu dugu, eta tartean, ba, etxekoekin batera Turin eta Arenas Klub taldeek ere parte hartuko dute. Goizeko 11ak laurden gutxietan irekiko dute txapelketa Real Unionekoek, Turinen kontrako partiduarekin, ondotik 11 aterdietan Turin eta Arenas Klub izanen dira aurrez aurre, eta bukatzeko 12ak eta laurdenean Real Unionek Arenas Klub hartuko du txapelketa bukatzeko edo txapelketari bukaera emateko. Egunari bukaera emateko edo, goizari batez ere, ba, guardiko ordu batetan sari banak eta ginen dute, eta bertan zozketa ere egonen dela ipatu dute, txartelak salgai egonen direla euro batean, eta bildutako diru guztian, ba, helburu solidario bateren bat duen ekimen bati, bideratuko zaiola. Beraz, hori xebera, bihar Estadion Galen Real Uniongo veteranoek itzordua izanen dute, urtero bezala, San Martzial besteen barrenean ospatzen den txapelketa, Iruniria txapelketa hori izanen delako. Eta gero beste erronka nagusi batzuek aipatuko dizkizu veteranena, alde batetik datorren urtea 1925ean Real Unionek gainditu egin zuen Boca Junior famatu taldea, 4-0. Amuten jokatu zen neurketa hura Hondarribian bertan, eta Juanito Errazkinek 4 gola sartu zituen, Argentinan sortua, Buenos Airesen sortua, bueno, datorren urtean mende urrena. 1926an Estadion Gal ba, bertan altxatu zuten, bai. Eta oi, irailaren 19 izan zen, mende urrena ere beteko dute 1926an. 1927an beste mende urrena txapelketarena, Zaragozan irabazitako txapelketa, Arenasen aurka, 1927an. Eta 1928an eta 1929an ligako mende urrena ere. Bai. Ospatuko da. Eta hor, epatu gara, 80. urte urrenarako Unai Emerik Real Unionen saria jaso egin zuela, ja. Eta nik uste dut, ba, horre ekitaldi bereziak egongo direla, jarduera bereziak ere bai, eta veteranoak bere erronka dituztela alde horretatik klubarekin batera. Ba, orduan, pentsatzen dut, nahiko dutela azkenean, bat alde potolo bat finkatu eta bigarren mailarako helburua ba, eskuratu. Zeba, futbol profesionalak azkenean diru kontua da eta azkenean helburu nagusi bat izango dela igotzea. Baina, txapelketa beti aipatzen dugu gauza bera. Osoko korapilatxua da. Bai. Eta dena iresten du. Bai. Entrenatzaileak, dirua, jabeak, jokalariak, barrura. Bai. Iresten du. Eta begira, ezazu azkenean Deportibo dela Koruña igotzeko, 4-5 urte egon dela, eta nola azkenean ze jokalariekin, ze aurrekontu batekin, eta ze taldearekin, eta ze zaleekin. Raunen horreka, 80.000 zale baino gehiago, bai. A Koruñan, bai. Arria zorren. Eta gero hor, talde oso potoloa ditugu, eta igotzea oso kompleksua da. Eta Eibarri gertatu zaiona ere, hortxe, bai, hori da. Testu inguru bardian kokatu behar da, eta alde horretatik, erraruneak, neurriak guztiak hartu beharko ditu, eta erronka hoe veteranoen erronka hoiek hortxe bertan dira, finkatu nahi duzel egiturarekin, baino bueno, gauza guzti hoiek kontutan hartu beharko dira, eta hortik ere beste helburu nagusiak eta beste bi futbol zelai nahi dituzte jarra entrenatzatzeko gazteentzat, non kokatu, hori beste kontuak izaten da, eta bueno, ikusiko dugu horrela helburu nagusi hoiek nola betetzen diren. Une honetan ez dugu entrenatzailerik. Hori da argiena. Bai, bai, ba horixe, ba espero dugu erran bezala, ba hurrengo egunotan jakitea bai. Zeo zer edo bueno, taldea osatzen hastea. Ondo osatzen duzu hurrengo egunetan. Bai, hori da. Hori da kontua. Eta horixe ba, horixe dira, Real Uniongo kontuak. Eta arraunean, ba, asteburu honetan igandean zehazki Donostin ospatuko da Espainiako txapelketa, pasaden asteburuan Euskadiko txapelketa izan genuen leku berean, beraz, asteburu honetan ere protagonista izanen da hirian, arrauna, ez da, Jean-Pierre? Bai, Espainiako txapelketa eta bai gizonezkoetan eta emakumezkoetan, bai. Eta bi arraun kartea bertan parte hartuko duela, lehengoan ekaitza eta dena, aizea, bai, eguraldi kaskarra, itxasoa, bai, gora tabera ginez, ba, Hondarribia Arraun Elkartea domina eskuratu egin zuen, brontzezko domina, bai. Eta ikusiko dugu, aste buru honetan, neskek bandera eskuratu egin zuten, Lekeitio garaipena eskuratu egin zuten, angizunezkoetan Zarautze garaipena eskuratu zuen, eta aste buru honetan, Donostin, itxaso, aurrikuspen aldakiten nola, pentsatzen dut, joan den asteburuan bezala ez? Ez, obea, ez? Obea, ez? Obera egin duela, pentsatzen dut. Bai. Bueno, agizu kantaurian, txasoa, buitzen aldola. Bai. Beno, aleta gauztiz ere, neskak eta mutilak bertan egongo direla, berriz ere Mikel Orbañanosek nahiko du eskifaia lehiakor bat aurkeztu, gero beste kontu badat asmatzea. Hori? Beste kiroletan bezala. Baino lehiakorrak izatea, TKA Liga berela hasiko da, eta bueno, hiru txapelketa bete dira, Gipuzkoako txapelketa eskuratuz, brontzezko domina eskuratuz, eta orain, nahiko dute, ba, beste domina bat eskuratu. Bermeo bertan egongo da, horituak, noski baiet, Zirbana ere bai, bai, Darbia bertan, eta ikusiko dugu, datorren egantean, nola joango diren gauzak, Donostian. Hori da. Kontatuko dugu, eta datorren astean ala guztiz ere ja protagonistak izango ditugu. San Juan bezperan bakizu aurkezpena izaten bai. Dela, herri guztiaren aurrean, herritarren aurrean, bazkideen aurrean, eta denon artean, arrobia eta beste netekoak, aurkezteko Hondarribian bertan, San Juan bezperan, eta gero ja, liga hasiko dela, bai neskentzat, eta bai mutilantzat. Hori da. Eta Bidaso Atletiko taldearen aldetik, ba, asteburu honetan Euskadiko txapelketa jokatuko dute bertako atletek eta horren inguruan solasteko, Badurra Amilibiarekin, bateko ordezkariarekin izan gara, berak kontatu digu edo egin digu asteburu hontako aurreikuspena, eta aintzinera begira ere datorren astean zehar ba, jokatuko den edo ospatuko den San Martzial igoeraren inguruan ere aritu zaigu, beraz adituko dugu Badurra Amilibia bera batek izanen dituen urrengo itzorduen inguruan solasean. Asteburu honetan Euskadiko txapelketa ospatzen da, txapelketa garrantzitsua, txekoa, ba, klubentzako edo Euskadiko klubentzako data polita, eta gero ere gure aletentzako eta bueno, orokorren aletea guztientzako bakarkako helburu hoietara begira ba ere lehiaketa proposa, ez? Ola pixkat gure klubeko aletak komentatu aipatuta, ba, Iker Rozena dugu, Ikerrek ba, bere marka, urteko marka hobetzen saiatuko da, bai bere marka pertsonala puskatzen saiatzean, urrezko domina lortzeko, ikusiko dugu zemuz da Oniker, eta espero dugu urteko marka hobetzea. Bere ondoan, larun metro esietan, Joaquin Alonso izango dugu, bakizu, gure aleta oso gaztea, hogei urtetik baino gutxako kategorian lehiatuko da. Eta, bueno, bere helburua ondila da. Bere kategoriako minima, munduko minima lortu nahi du. Bueno, horretarako asko korritu bada da, baina egia esan Joaquin oso ondo dago aurten, kriston ara eta buska da, eta bueno, lortu dezake ikusiko dugu. Bere frogan, baina nesken aldean Irunen muguruza dugu ere, 400 metro 7etan, bueno, Irunen urtea, bueno, bikaina da, baina hala ere, marka hobetu nahi du, Espainiako txapelketa jo nahi du marka hobetzen, eta hor ere izango du ba lasterketa proposa. Geroren nahi Oriente altueran, ze, bueno, berak ja minima lortu du, baina markare hobetu beharko du eta hobetu nahi du. Eta gero, bueno, beste izenetan, ba, zekit, hola favorituak aipatuta, ba, Ander Anglada, 800 metrotan, Aritz Leonet, 1500etan, Unax Eraso, oso gazteare, Marti Jortiketan, Mario Estangapertian, Asier Zarandona, bueno, borbeteranoa ere, favoritoa da diskoan, Aritz Uazo, altueran, Mikel Aramendi, 3000 metro obstakulotan, nesketan Laia Olaskoaga 200 metrotan, da bueno izenak ikusita, ba, dirudienez, ba, Euskadiko txapelketa, bueno, guretzako aproposa izango da, dominen lortuko ditugu, urrezko eta ziarezko dominak, garrantzitsua direla guretzako ere, eta bueno, orokorrean, bueno, ikuspespero dugu, lehiaketa polita izatea. Aurten bi lasterketako ospatuko ditugu, bai helduena eta bai gazteena. Biak goizen izango dira, seguraski lehenengo helduena eta gero umena, baina bueno, hori itxi behar dugu. Abuztuaren 31an izango da, bakizuten bezala Onjerbiko festakola irekitzeko. Bueno, beste klasiko bat, bueno, lasterketa gogorra, baina oso maitatua. Eta hori, uzorrezko urrengo asteazkenean 19 irekiko dugu. Eta bueno, aurten ba esan behar dago, ez? Aurten babesle nagusia ba Karrozeria Euskalduna izango da, Irungo tailerra. Orduan ba no, pozik ta espero dugu jende animatzea eta bueno, ja ba, igoretan hitz egita aurrengo astean bueno, Irungo Sanatzaleko igoareare ospatuko dugu, hau ere hemen ere Euskalduna, Karrozeria Euskalduna babesle nagusia da eta bueno, eskertzekoa da Irungo horlako enpresa txiki batek ba horlako bi froga ba babeslea eta aurrera ematea. Ordan, bueno, mendikan klubetikan eskertu nahi dugu eta hori da hola pixka gutxi gora bera gure asteburuko agenda. Eta bueno, gero hasiko gara ja mendikan gutxira ba Espainiako txapelketekin, nagitzen bezala, eta bueno, azkenean uztaila erdian bukatuko dugu urtea, gero ja hasiko dira ba Joko Olimpikoak. Ba, horixe da asteburuan izanen dutena, Bidas Atletiko taldeak, eta erran bezala, ba, intzinera begira ere, zenbait itzor. Bueno, bila, berrez bere lana, Bai, noski baiet. Talde askok bere lana bat ezen dut, txukun, gure eskualdean, baina Bidas Atletiko taldeari buruz ari garenean, ba, kontutan hartu behar da, itzordu guzti horiek eta Arrobiarekin betetzen dutena. Nik uste dut ere, aurten ere egingo dutela, ba, beste ekitaldi bat kasu honetan kampusarekin batera, Playa Hondiren, oraindik ere Playa Hondiren dira, txenperenen ari buruz. Eta, bueno, Playa Hondiren baizu ekitaldi bat abuztua amaieran Ekoetxearekin egitu dutela, eta bere elkartasuna erakusketeko ere itsasoarekin batera, itsasego garbiketa, eta, bueno, makigu horre ere Bidaso Atletiko aldea ba, bere lanean ari dala eta pentsatzen dut ere borobila izango da. Kirol aldetik alde batetik eta gero beste elkartasuna ekitaldi batzuekin ere. Hori. E, eta asteburu honen inguruan ere aipatu dugun bezala hasieran ba errandakoa San Martzial besteen barrenean hainbat kirol hitzordu izaten dira urtero eta urten ere ba horrela izanen da batzuk aipatu ditugu dagoeneko eta hemendik aintzinera bertze batzuk ere izanen ditugu izpide eta igande honetan aipatu behar dugu ba Juanma Garate martxa zikloturista ospatuko dela jaien egitarauaren barrenean erran bezala. Bi bilbide proposatuko dituzte aurten ere luzea 122 kilometrokoa batetik eta bertzean ba 72 kilometroko laburra nornaik parte har dezake proba honetan eta izen emate 75 eurotan egin daiteke. Borja Olazabal udaleko kirol zinegotziak argitu duenez egun horretan kameraren kontzertu izanen da dagoeneko San Martzialetako atariko asteburuan eta lasterketaren ondorioz emanen diren trafiko aldaketen berri emanen dute xehetasun handiz hitzordua hurbildu ala beraz erran bezala. Asteburu honetan, igande honetan ospatuko da, Juanma Garate martxa zikloturista urteroko hitzordua izaten dena, eta Borja Olazabalek ere gustoz hartzen den hitzordua dela aipatu zigun. Bai, egia esan da aldaketa txiki hori izan dugu, ze ba, ere ba, daten aldaketa bat egon da, eta ba, justo ba, kontzertuak ditugu San Juan plazan asteburu horretan, Kamelako kontzertua daukagu, eta ja dena montatu egongo da, eta beraz, ba, lasterketa egiteko ba, mugitu behar izanen dira, Iztiega plazatik hasiko dira, baina beste ibilbidea ba, beste urteko ba, berdina izango da, eta ba, esan duan bezala, ez? Ba, Done Pedro Saria, ba, es profesional baina elite mailan dauden txirrindulari hoientzat da eta gero ba Juanma Garate martxa betxalako ba frogak ba txirrindularitza maite dugunentzat ba oso froga politak dira ze parte arte du dezakegu eta bueno pelotoi handi baten barnean ba parte hartu dezakegu eta ba gure ustez ere ba gure hirian izatea ba froga garrantzitsuak baina ere bai ba edozeinek parte arte dezaken frogak edukitzea ba ere oso polita da. Eta Jaizubia Zaldiketa Eskolak ere urteroko ba hitzordua izanen du asteburu honetan 30. Irun Hiriasari Nagusian Nagore Otañoren oroimenezko txapelketa ospatuko baitu bihar eta etzi, hau da ekainaren 18 eta 16an ba klubaren instalakuntzetan Irungo udalaren eta Gipuzko aldundiaren babesarekin antolatuko du aurten ere Jaizubia Zaldiketa Eskolak erran bezala 30. Irun Hiriasari Nagusian Nagore Otañoren oroimenezko txapelketa San Pedro eta San Martzial besten egitarauaren barrenean kokatzen den hitzordua da hau ere eta ekainaren 18 eta 16an hau da larun bat eta igandean ospatuko da klubaren instalakuntzetan. Aurtengoan 100 zaldizko eta Amazona baino gehiago kartuko dute parte asteburuan Aragoitik, Arabatik, Bizkaitik eta Gipuzkoako bertzei pika batzuetatik etorritako bikoteak izanen direnak hain zuzen ere eta pista nagusian lehiatuko dira bi egunetan goizeko 9etatik hasita. Hainbat altueretako jauziak eginen dituzte metro erditik hasita 1,25 metroraino probak gogorrak eta ikusgarriak izanen direla bermatu du klubak eta horregatik beragatik bai jendea bertaratzera animatu du. Horretarako klubak ibilgailuentzako aparkalekuak jarriko ditu eta Txingudi ikastolan eta Urdanibia jauregiaren inguruan izanen dira kokatuak Irun Hiria Sari Nagusia erran bezala Nagore Otañoren oroimenezkoa da urteroko hitzordua da eta Jaizubia Zaldiketa Eskolak orain dela 30 urte baino gehiago ba antolatzen darama bitzordu hau 2007 urtera arte San Martzial derbia Irun Hirian Sari Nagusia deitu zen baina urte horretan Lasarteko hipodromoan Nagore Otaño zaldizkoak izandako istripuaren ondorioz 2008tik aintzinera bere oroimenezko sariare izan da. Eta Artalekuko pistetan ere Lurralai Squash Kluba San Martzial txapelketa antolatu du urteroko hitzordua da hau ere eta asteburuan zehar gaurtik hasita igandera bitarte ba ospatuko da beraz horren inguruan solasteko Gorka Arretxe Lurralai Squash Klubeko ordezkaria izan dugu gurekin eta berak aipatuko digu ba zertan den edo nola joanen den hitzordua. Ba, gaur arratsaldean, 6:30tik aurrera Artalekuko squash pistetan San Martzial squash aria ospatuko da. 10. Edizio izango da urtengoa. Covidaren garaian ba zin izan gaur nolako edizio bat egin, eta ba, 29 parte hartzaile dazkagu, 8 emakume, 8 junior, eta 23 helduekin. Beraz, beste behin ere izan emate ezin jodea, San Martzaleko txapelketa berezi honetarako, eta, bueno, ba, txapelketa esan bezala gaur arratsaldean hasi, eta larun batean bukatuko da. Sari mordo bat espero dugu, txapelketa berezi honetarako, gure babesleak eta eskuesa bera ere ikustarazten laguntzeko, eta ba, antolakuntza atletikan ba, oso pozik eta ikusiko dugu zerek eramaten duen aurten ba, txapel gorri preziatua. Eta errugbiaz solasteko ere aipatuko dugu larun bat honetan Txingudi Rugby Klubak bereguna ospatuko duela. Talde guztiak bilduko dira playa honen urtero demoraldi bukaeran egiten duten moduan, ba egun talde, osea klubaren eguna ospatzeko. Demoraldia lagun artean bukatuko dute beraz. Eta larun batean arratsaldeko 4etatik aintzinera ba hasiko dira egitarauarekin, eskola izanen da protagonista, gurasoen eta jokalarien arteko partidarekin, dagokion ohiko 3. denboraren ondotik ba klubeko bertze maila guztiak izanen dira berdegunean, izena ematen duten jokalari guztiak talde ezberdinetan nastu gehituzte euren arteko tokata txapelketa jokatzeko, eta bukaeran 3. zatiarekin batera sari banaketa eta zozketak ere eginen dira. Horrez gain, ba aipatuko dugu emakumeen taldeak Jean-Marc Aristoi txapelketan parte hartuko dutela, larun bat honetan ere ekimena 7 errugbiaren inguruan mugaren bialdetako taldeak biltzen dituena izanen da, kanbon ospatuko da eguerdiko ordu biterdietatik gaintzinera, erran bezala larun batean biok Txingudirentzat demoraldia bukatuko da hornela, Gaztedigetxo eta Miarritzeko Farren kontra indarrak neurtuz. Larun batean ere Euskadiko emakumeen 16 urte 7 selekzioak eta Gipuzkoako 14 urte 7 selekzioak itzorduak izanen dituzte, Euskadiko estatuko 7 txapelketa jokatuko da Gandian, eta bertan Elene Tristan izanen da Txingudiren ordezkaria, Gipuzkoan aldiz Ordiziak antolatzen duen aurrugbi txapelketan hartuko dute parte, eta horretarako Justin Duarte, Giovanni Ziurar, Jonathan Guerrero eta Matxin Petrekorena deitu ditu. Selekzioak bertzeak bertze eta hauez gain astelenean Getxon bilduko da Euskadiko 15 urte 7 selekzio, eta Elene Tristan eta Tiago Meleiro izanen dira bertan. Igandean ere, Playandoko instalazioak erronka berezi baten estenatokia izanen da, Ana Isabel Pineda korrikalareak 100 kilometro eginen ditu, Gipuzkoako Diabetes Elkartearen aldeko iniziatiban, Txingudi Rubikloak ekimenarekin bat egin du, ekitaldiaren antolakuntza lanetan lagunduz, eta arran bezala igandean ordezkaritza izanen du klubak, Ana Isabel Pinedak erronka burutzen duen bitartean. Eta bukatzeko errugbia zari garela, ba aipatuko dugu astean zehar Euskal Irratietako lankideek, hain zuzen ere Jose Luis Aizpuru lankidea, saioa Jaurenarekin izan da, bera Elizondoko errugbilaria da eta Baionan aritzen da, eta hain zuzen ere Baionako taldeak ba aurten maila zigotzea lortu du, bigarren mailan ariko da helduen denboraldian, eta bueno, ba saioa Jaurena protagonistarekin berarekin egoteko aukera izan du, erran bezala Jose Luis Aizpuru lankideak, eta bueno, ba urtea nola joan den, eta datorren urteari begira taldeak ze aurre ikuspen dituen ere aipatu dizkio. Beraz, adituko dugu. Zaioa Jaurena, egunon? Egunon. Egunon da zorionak, izan ere, beraz, asteburu ontako zuen garaipiraren ondotik, elite bi mailara igotzen baizarete, kontent, ez? Sasoinarekin da larun bateko partidarekin? Bai, noski, hola bukatzea edo zinek sinatuko luke. Nolako izan zen partida? 23-20 irabazi zenuten Mazajanen kontra? Nolako matxe izan zen? Partida gogorra izan zen, ze beroa handia egiten zuen, eta bueno, lehen beroa hauekin eta bueno, kosta zitzaigun, eta bueno, pareko taldean ere neska gogorrak ziren, eta bueno, kosta zitzaigun aurrera eramatea. Eta nahiz da gehienetan aurretik ibili ginen, bueno, azkenean partida 80. Minutura iritsi ginen 20 berdintasunean eta jokatu behar izan genituen 10 minutuko bidenborako luzapen bat. Eta luzapeneko azken minutuan gaztigu golpe batekin 3 puntu sartu genituen eta horrela irabazi genuen. Pues azken momentuan da justu. Bai, bai, bai, bai. Sasoinari buruz, zerbait gehiago errango zeniguke? Zuren sasoinari buruz oso orokorrean? Bueno, uste dut, talde bezala gehiagora joan garela, eh? Asi ginen pixka bat, bueno, taldeari forma ematen, bueno, helburu batzuekin, zela fase finaletara klasifikatzea, eta, bueno, sasoina aurrera joan den bitartean, bueno, ikusi dugu, ba, ia partida guztiak irabazten genituela, eta ez klasifikatu bakarrik baizik eta lehenengo postuetan klasifikatzeko aukera genuela. Eta, bueno, hor urtarrian bueltan hor izan duzen pixka bat helburu aldatu genuen momentua, ez? Ba, egitan berdin segitzen bagenuen, ba, helburua izango zela final hau jokatu eta taldea ba, elitera igotzea, ez, berriz ere. Eta orduan, bueno, pues ongi, osea, progresio ona izan du da, taldeko gaztek, bueno, ere pila bat eman dute, gazteko gogoz, eta bueno, hoi eskertzen da, eta gustora urte polita izan du da, gierra. Erran diguzu taldeko gazteak ainitz eman dutela, pentsatzen dut inguruko eta eskualdeko gazteak direla, hor elite bira maila zigotzea, talde profesional gisara, zer nahi du, ze aldaketa ekarreko ditu klubean? Bueno, profesionala ez, elite bia berez, bueno, bigarren maila da, eta profesionalak ez dire izango, lehenengo mailan ere elite baten gutxi, talde gutxi batzutan bakarri dago profesionalak, orduan, bueno, nik uste dut ta, klubean ez dela aldaketa hondirik egongo. Bai, egia da, ba, eskualdeko igual bertze talde batzutan daude neska batzuk, orain ASB elitera igotzerakoan, pues, bueno, azkenean errexagoa da ez, jendea gonbidatzea edo jendea errexago etortzea, ba, taldea guztiz osatzeko edo. Baina, bueno, printzipioz, bueno, taldeak berdintzu jarraituko du, batzuk utziko dugu, eta segurazki bertzatzuko etorriko dire, eta, bueno, baino planteamendua suposatzen dut, ez dut gehiegi hitz egin, baino bueno, ez dela gehiegi aldatuko, eh? Antzeko jarraituko du, bai. Zuk zere kasuan, usten duzu kluba beraz? Bai, pena handiz, baino bai, uste dut momentua iritsi dela, duela bi urte eta erdi, pixka bat, ASB-ko momentu txarrean, ikusi nuen horrela jarraitzea etzela posible eta ez nuen gustora utzi eta horregatik egin dut denboraldi hau eta egia da pues bueno, taldearekin liga irabazi eta gainera goiko mailara igotze honekin ba bueno atzo lasailo egin nuela, ez? Modu batean, bueno, bada nire rugbiarekin pakean bukatzeko modu bat edo erraten aldut. Zu Elizondoko hasira, Baionan jokatzen duzu, nola egiten da Joan Ginoiek? Bueno, egia da betidanik egon naizen talde guztietan Iruñan edo Getxon eta beti hartu behar izan dut kotxea eta orduan niretako ez da inoiz esfortzu bat izan kotxea hartuta entrenatzera joatea, ez? Egunerokotasun arrunt bat izan du da beti eta bueno, pues hola bizitu dut, ez dut inoiz esfortzu bezala hartu. Eta gainera azken urte hontan ba bueno, ama izan eta gero eta bueno, pues horrek ekartze dituen lan guztiekin eta ba bazen neretako pixka bat parentesi bat eta nere momentua baita ere, ez? Orduan batzuetan naiz tanekatu dago, ez dut inoiz ba horrelako arazorik izan bidaiatze horrekin. Zaioa, Jaurena, aipatu diguzu lehenxeago, duela bi urte terri badakiku beraz kluba kompetiziotik atera zuela zuzendaritzak. Pentsatu, urte zail haiek eta gero, berriro elite bira itzultzeak, alako pake bat ekarri du klubera, jokalariera? Bai, garrantzitsua zen, taldeari ba, bultza dago ematea igual, ez? Ze berriz ere, nagoko entrenatzaile bat, Jan Michel bueltatu da, ba, pixka batez, ordena edo jartzera berriz, eta bueno, lana ongi eginaren sensazio horri ba, azkeneko ukitua ematea zen pixka batez. Eta bueno, garrantzitsua zen, ba, taldean dauden gazte guzti hauek aukera izan dezaten berriz, ez? Ze bestela azkenean maila batean jokatu nahi bali mauzu, azkenean behartuak ikusten dira ba talde zaldatzera, ez? Orduan garrantzitsua da Baionan ba taldea maila honean mantentzea dauden gazte guztiekin ba bertan gelditzeko, ez? Eta klubarentzat berdin. Osea, garrantzitsua zen ba, sentitzea neskak elkarrekin daudela, gogoz daudela eta aurrera egiteko intentzio osoarekin, ez? Garaiaz, bueno, ba, horrek eman zigun, ba, bai entrenatzaileei, baita klubeko presidente eta presidentari, bueno, eta goian dauden kargu hoiei, ba poza handia, ez? Guri bezain beste edo gehiago igual, ez? Garaian zenituzten aldarrikapenak eta eskatzen zenituzten baldintzak, bi urte pasata gero, bete dira, batzu bete dira, zu bideo nean doaz? Bueno, a ber, aldarrikapen eta eskari hoiek ez ziren talde osoaren eskutik egon. Ni adibidez ez nintzen batera dos eskatzen zenarekin. Hoi izan duzen araza pixka bat, ez? Taldeko neska batzuk profesionalizazioa eskatzen zutela eta beste batzuk oso konstientea ginen gure klubak zer ematen altzigun eta zerrez. Hasieratik bagenekien zerbait zelako. Ordan hor pixka bat taldea utzi zen, ez? Eta bertze batzuk eskaera handiak egiten zituzten jakinik klubak ezin zuela hori aurrera eraman. Oso konstientea ginen. Eta orduan batzuk ez ginen eskaera hoiekin ados. Horregatik jarraitzen dugu klubean, ez? Eta lanaren poderioz, pues berriz ere taldea hor eramateko intentzio osoz eta badakigulako ba klub txiki batean jokatzen dugula eta beste balore batzukin eta beste intentzio batzukin, ez? Orduan ez da momentu batean klubak ez digu esan eta ez zigun bere momentuan esan profesionalizatzeko aukerari zegoenik, baizik eta kontrakoa. Orduan ba berdin jarraitzen dugu pixka bat, ez? Orduan niretzat egoera lehenengo berdina da eta ez dut esango okerrera egin duenik, ez hobera. Hobera errango dut, baietz, taldearen eta estafaren arteko kohesioa dela eta baino baliabide aldetik ez dira baliabideak gutxitu eta ez dira gehitu lehen bezala, baino ba eskaintzen edo klubak duen almenaren gainean egiten alduen eskaintza handien egiten du. Orduan badakigu non jokatzen dugun eta badakigu noraino iritsi gaitezken, ez? Bazaio Jaurena, mila esker, zorionak eta ASB beraz helduen sasoinen elite bi mailan ikusiko gula. Mila esker! Hori da, mila esker zuei. Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Urtzekunea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik eta beti bezala Bantxeta Irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua. Oroitu, ba gaur aipatu ditugun hitzordu guztiak aunitz dira, badakigu, ba asteburu hau hitzorduz betea izanen dela, kirol hitzorduz betea, batez ere Irunen, San Martzial besteen barrenean kokatutako kirol hitzordu aunitz izanen ditugulako. Ba, horietaz guztietaz gozatzen saiatu, astelenean izanen gara hemen hainbat kontuekin, emaitzekin eta hainbat protagonistekin solasteko aukera izanen dugularik, beraz, ongi pasatu asteburu erran bezala, eta astelenean izanen gara berriz ere hemen. Astelen arte! Tutto intorno la stanza mentre si danza danza e gira tutta la stanza mentre si danza danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza danza e gira tutta la stanza mentre si danza danza. Voglio vederti danzare.